شخصیات سے مراد کون سے افراد ہیں؟ علماء کرام، مفتیان کرام، پھر یہ کہ جیسے کہ ارباب اقتدار، ایم این اے، ایم پی اے، ناظم، پروفیسرز، کونسلرز، آئیما کرام، یعنی کہ جو عوام میں جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار، اس ٹائپ کے جو بڑے لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، وہ شخصیت ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔